ابو جندل راغلی او وای یا رسول الله زه مهاجر درته راغلیم مکه او د مکه کفار نه غواړم ستاسره مدینه ته زم دلته نو سهیل وویل یا محمد صلى الله عليه وسلم هغه صلح چې زما او ستا په مابین کې وسوه یعنی زما زوی به بیرته ما ته راکوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله موږ خو تر اوسه لا صلح نه ده لیکلې فقط شروع په سوې ده اوس څنګه کیږي ابو جندل په لاس ورکول کیږي کیا پر صلح اتفاق سوی دی خو تر اوسه نیوشته سوی نه ده سهیل وویل آیا خبري او د خلې اتفاق کفایت نه کوي خامخا باید نیوشته سي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمال هو د خلې اتفاق کافی دی او بس دی زوی دې در سره بوز ابو جندل چې په هیڅ نه دی خبر فقط مهاجر راغلی دی او اوس سهیل خپل زوی کشوي غواړي چې هغه د کفارو لشکر ته ورولې چې دلته نږدې پروت دی او دوی د صلح د نیوشته کولو د پاره بیرته راسي د ابو جندل هیڅ وزړه ته نه لوېده چې دوی دې بیرته د کفارو په لاس ورکي ځکه دوی مهاجر راغلی دی او اوس دې بیرته کفار بیاي او څوک دې نظم را وګرځوي په تعجب کې سو او نارې وهي یا معشر المسلمین ایا بیرته و کفارو ته به ولکېژم هغه و ما ته زما په دین کې تکلیف راکوي ما خپل دین ته نه پرېږدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا جندل صبر وک او بدلای د الله جل جلاله څخه وغواړه به شکه چې الله جل جلاله به تا او ستا ضعیف ملګرو ته د خلاصېدو لار پیدا کی موږ د قریشو سره صلح کړې ده او پر دغه معاهد ورسره کړی دی نو اوس موږ په خپل عهد کې غدر نسو کولای د ابو جندل بیا هم وزرته نه لویږ څنګه یې پریږدي چې کوپارې بوزي بیا یې نارې شروع کړې ویل ما و دوی ته مور پریږدي ما خپل دین ته نه پریږدي دلته نو مسلمانانو ژړل وای دا څونه ذلت دی څونه کښتوالی او بے وسی ده د مسلمانانو یو نفر په زور کشول کیږي بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او دوی ورته ګوري د مسلمانانو نور هم درد او تکلیف زیات سو د ننه په زړو کې سوزل کیږي او دغه صلح چې وسوه ډیره بده او د ذلت صلح یې بلل دا یې د ځانو د پاره ذلت باله او په دې صلح نه وخښ نو یې ژړل د مسلمانانو څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو سهیل خپل زوی ابو جندل کشوي او عمر رضی الله تعالی عنه د ابو جندل وسنګ یا بغل ته رهدي تره و ابو جندل ته ورنږدې کی او ورتوایه یا ابا جندل مشرکان نجس دي او د مشرک وینه داسې د لکه د سپی یعنی د مشرک وینه قیامت او اهمیت نه لري او بیا تره ورنږدې کی ورسته بیا عمر رضی الله تعالی عنه ویل زما مقصد دا و چې ابو جندل دغه توره واخلي او خپل پلار ووجني مګر دا کار ونه کی ورونو دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولی په خپل سهیل نه وشي چې ابو جندل رضی الله تعالی عنه یې د هغه د مرګ د پاره تشویقاوه جواب ځکه عمر رضی الله تعالی عنه په خپل په صلح کې داخل وو او ابو جندل رضی الله تعالی عنه د دې صلح څخه د باندې دی ځکه هغه تر اوسه د مسلمانانو د قیادت او مشري تابع نه دی نو ځکه علماي کرام وايي کم فرد چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل نوي هغه کارونه کولای شي چې هغه د مسلمانانو جماعت یې نسی کولای هر څوک چې د یو جماعت عضو وګرځیده هغه د هغه جماعت په نظام خامخا مکلف دی مګر کم فرد چې په جماعت کې نوی داخل سوی هغه په هغه شیانو نه دی مکلف چې هغه جماعت په مکلف وي مقصد دا چې دغه فرد لکه ابو جندل د مسلمانانو په قوانینو اتفاقیو او عهدو نوی مکلف نو ځکه ابو جندل کولای سوای چې سهیل ووجنی مگر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو د جماعت جزو او د مسلمانانو په قوانینو او اتفاقیو مکلف وو نسوای کولای چې سهیل ووجنی په هر صورت دا یو فقهي مسله وو نو ابو جندل بوتی او عمر رضی الله تعالی عنہ وای ابو جندل دا نکړه خوښه چې پلار ووجد کنه د کولای سوای چې تور واخلی او سهیل ووجد او مسول هم نو زکه دای د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل سهیل چې ابو جندل د کفارو تر لشکره ورساوه بیرته راغلی او صلح نیوشتاسوه اوس نو قریش د مسلمانانو د باریدو انتظار کوي چې بیرته ولاړ شي رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان امر کړ چې ځانونه حلال کړي او بیرته درځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو ویل یا رسول الله آیا تا موږ ته خبر نو راکړي چې موږ به کعبه شریف تورزو او طواف پر کوو ځکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب لیدلی وو چې مسلمانان کعبه شریف تورزي او طواف پر کوي او بیا سرونه خروي یا کوچنی کوي او دغه خوب یې مسلمانانو ته ویلی وو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خوب ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته وریاد کی او ویل تا موږ ته خبر را کړی وو چې موږ به بیت الله ته ځو او طواف به پر کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو یا عمر مگر ما درته ویلی و چې سش کال به ورزو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا داسې دی نو راته ویل خیر مسلمانان ډیر خپه دي نو عمر رضی الله تعالی عنہ غوښته چې څه وکړي چې اوس به په دغه باره کې هغه حدیث شریف درته را نقل کم کم چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي چې ودغه سي حدیث ته چې امام بخاری او امام مسلم دواړو په خپل صحیح کې را نقل کړی وي حدیث متفق علیه وای هغه دات حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای ورسول الله صلى الله عليه وسلم تورغلم او ما ورتول يا رسول الله ايا تپ حق سره د الله نبي نيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل بلکی يم عمر رضي الله تعالى عنه ويل ايا تپ حق نيه او زموج دشمنان پر باطل ندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل بلکی مش پر حق يو او دوی پر باطل دي عمر رضي الله تعالى عنه ويل ایا از موږ وجلسوي کسان په جنت کې او د دوی دا په اور کې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بلکې دي عمر رضی الله تعالی عنہ ویل نو ول موږ په خپل دین کې ودوی تکشته کیجو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه رسول الله يم د خپل رب نه پرمانی نکوم او هغه زما ناصر او مددگار دی عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا تا موږ ته نو ویلی چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف پر کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو مگر ما درته ویلی و چې ته به سش کال ورځې عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم وفرمایل بشک چې ته به ورځې او طواف پر کوې یعنی زما وینا حق ده خو وخت نه دی راغلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لکه داسې جواب چې غواړي چې ډیر مطمئن سي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او هغه پښتنې ځنی وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې کړی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې واقعا صدیق وو داسې جواب یې ورکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې په چپ کې ویل یا ابن الخطاب دا رسول الله دی د خپل رب نه پرمانی نه کوي او الله یې هیڅ کله نه ضایع کوي څه وخت نو تیر سوی چې سورة الفتح نازل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ وغوښتي او د سورة الفتح آیاتونه ورته تلاوت کړ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده د صلح یا ډول آیا دغه صلح د حدیبیه فتح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله سو رواه البخاري ومسلم اوس چې خبره خلاصه او فیصله سو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړ چې هدي حلال کی سرونه وخروي او احرام خلاص کی مگر د صحابه کرام څخه یو هم نس ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو د اول وار د پاره مسلمانان د علیه صلوات و سلام نافرمانی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړ چې ځانونه حلال کړي یعنی د احرام د حالت څخه ووځي مگر صحابه کرام یو هم نس ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د احرام په خلاصې دو سره امر کړ بیا هم یو نس ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار وا دریم وار د سرو پخرولو د احرام پخلاصولو امر کړ، بیا هم یو نس ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریشول او خیمه ته ننوتی، او دا بیر ورسره ده چې د ده علیه الصلاه والسلام پر اصحابو د الله جل جلاله قهر او عذاب نسی نازل. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ام سلمه رضی الله عنها ملګری و، وهغه ته وویل خلق زما د امر اطاعت و نکی او بیرېژم چې د الله جل جلاله قهر او عذاب پر نازل نسی. ورونو، ځینې وختونه د شود سره داسې فکر او حل پیدا سي چې د نور سره هغه فکر او حل نه وي موجود. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورته وویل یا رسول الله، ته ور ووزه او هیچا ته هیڅ مه وایه، خپل هدیه حلالکه او سرخرونکی را وغواړه چې ستا سر در وخروي. کم وخت چې ستا اصحاب تا وویدي چې ځان دې د احرام څخه خلاص کړي، دوی ته هم بېله متابعت بل شی نه پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خیمه څخه راووتی و هیچا ته هیڅ ونه ویل، خپل هدیه حلال کړه او سرخرون کې راوغشتي د ده علیه الصلاه والسلام سر یې وروخراوه. صحابه کرام چې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر وخروي، نو پوسوه چې خبره خلاص اسوه، عمره نسته. دوی هم ولاړ سوه، خپل هدیه حلال کړه او د سرو پخرولو یې شروع وکړه. ځینی د زینوس نورو سرونه ورخروي، مگر څرنګه چې ډیر خوابدي او په قهر کې و، د خرولو په وخت کې یو د بل سرونه ورزخمی کول. د سرو د خرولو څخه چې خلاص و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ځینو نفرو ورېشتان کوچنی کړی دي، یعنی خرول یې نه دي بلکې غچ کړی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه یې خرولی دي. صحابه کرام وویل او هغه چې غچ کوي یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خرووي. صحابه کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچ کوي یا رسول الله؟ دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خرووي. اصحاب کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچ کوي یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هو، او پر هغو کسانو چې غچ کوي. نو یې په غچ کولو هم اجازه وکړه. ورونو، د دغه صلح په باره کې د الله جل جلاله د طرفه سوره الفتح نازل شو. الله عز وجل فرمای انا فتحنا لك فتحا مبينا، یعنی بشک چې موږ فتح او برې درکړی دي تا ته ښکارا او روشانه برې. ورونو، د حدیبیه صلح کسهم پشکاره او د باندې د ذلت او مغلوبیت صلح معلومیږي. په اول او سطح نظر د دغه صلح د شرایط څخه داسې معلومیږي چې د صلح ټوله ماده د قریشو په ګټه دي، لکه حضرت عمر فاروق او نور اصحاب کرام چې د دغه صلح د شکاره تور په لیدلو ډیر ناراضه و. دوی خیال کاوه چې د مسلمانانو د دغه 1400 سر قربانونکې لشکر په مخ کې قریش او د هغو طرفداران هیڅ اهمیت نه لري. دغه قسم مشکلات او مخالفتونه ولی په توره نسی حل؟ مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نظر و هغه نتیجو ته متوجه وو چې د نورو د سترګو څخه پټي او نهامي وي، او بل دا چې الله جل جلاله د ده علیه الصلاه والسلام سینه د ډیرو سختو پیښو د تحمل او زغملو د پاره خلاصه کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مثله توکل او تحمل هغه د کفارو شرطونه ومنل، او اصحاب کرام ته به ویل چې الله زما سره دی او ما نه ضایع کوي. د حدیبیه صلح ولی فتح وبلل سوه. حتی صحابه کرامو به هم داسې پوښتنې کولې چې یا رسول الله، دا فتح او برای دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به وفرمایل هو، دا لوی برای دی. دا ځکه چې په دغه صلح د قریشو لاسونه د مسلمانانو څخه بند او وتړسوه. مسلمانان و دعوت او خپل نور و دشمنانو ته فارغ سوه، چې دغه په خپل د مکه مکرمه د فتح سبب سو. د حدیبیه تر صلح ورسته پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسېدی د مکه مکرمه څخه مسلمانو شوزو و مدینه منوره ته هجرت وکړي چې په هغو کې یو هم ام کلثوم بنت عقبه و عقبه خو پیژنې هغه لوی کافر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شایه د سجده په وخت کې د اوښ کلمې ورکښېښولې نو د دغه شوزو مشرک اقربا په دوی پسې راغله ویل دغه شوزی باید د هغه عقد او عهد په سبب چې په حدیبیه کې وزو بیرته موږ ته راکول سي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی غوښتنه نه کړه قبوله ځکه په معاهده کې دغه ماده داسې لیکل شوې وه پر دې اتفاق وسو که زموږ څخه یو سړی و تا ته درغلی که څه هم ستا پر دین وي بیرته به موږ ته راکوې په معاهده کې لفظ د رجل یعنی سړی لیکل شوی و نو په دغه ماده کې اساسا ښځې داخلي نه وې او په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول هم نازل سو چې د سورة الممتحنه په لسم نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يعني اي مؤمنانو كم وقت تاسي تمؤمني شذي بهجرت سر راسي نو تاسي دوي امتحانكي الله د دوی په ایمان ش عالم دی یعنی د زړه حال خو الله جل جلاله ته معلوم دی مگر په ښکاره او ظاهر سره تاسو د هغو شته پوره تحقیق او معلومات کوي چې آیا دوی رښتیا هم د اسلام په سبب هجرت کړی دی کمی دنیوي یا نفسانی ګټي خو به په نظر کې نیوي نیولې او بیا که تاسو په دې پوس واست چې دوی مؤمنان دي بیا یې نو بیرته و کفارو ته پلاس مور کوي نه دغه مؤمن شذي هغه کفارو ته حلال دي او نه هغه کافران دغه مؤمن شذي ته حلال دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوه سبب سره مؤمن مهاجر شذي بیرته د کفارو پلاس نور کوي ځکه یو خود دوی په هغه عهد او معاهده کې نه وي داخلي او بل د الله جل جلاله صریح حکم او دغه آیات شریف په اخره کې الله عز وجل فرمایي ولا تمسكوا بعصم الكوافر او کافران شذي په خپل نکاح کې مساتي نو مسلمانانو هغه خپل کافر شذي د دغه آیات شریف په حکم سره طلاق کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ خپل دوه مشرک شذي طلاق کړي چې وایا معاویه په نکاح کړه او بل صفوان ابن امیه په نکاح کړه ورونو اوس به د حدیبیه پر صلح او د هغه صلح پر مادو یو څه تفسیره وکړو یا په بل عبارت یو څه به پر وجه کې شو کموږ د حدیبیه صلح او د هغه ماده په غور او دقت سره تر نظر وباسو او د هغو نتیجو ته متوجه شو بلا شک دغه صلح د مسلمانانو د پاره لو او عظیمه فتح ده ځکه تر دغه د مخه قریش د مسلمانانو په وجود هیڅ اقرار او اعتراف نکاوه بلکې د دوی مقصد او هدف داوه چې د مسلمانانو شان او شوکت عزت او حیثیت د بین یوسی او د داسې ورځې په انتظار و چې په هغه کې د مسلمانانو انتها او ختمېدل وویني قریش په خپل ټول قوت او طاقت سره د اسلامي دعوت او خلقو په مابین کې حائل او دیوال ګرځیده هیڅ یې نه غوښته چې د اسلامي دعوت خبري د خلقو تر غوږو پورې ورسیږي ځکه په جزیرۃ العرب کې دینی مشرتوب او دنیوي ریاست د دوی وو او اوس د دوی د طرفه فقط و صلح ته رجوع کول د مسلمانانو پر قوت اقرار او اعتراف وو او د دې دا معنا و چې قریش د دوی د مقابلې څخه عاجز اسوه دا خو فقط د صلح په متعلق خبرې وې او اوس راسي د صلح و مادوته کموج د صلح سلرم ماده تر نظر وباسو چې هغه داسې و هر څوک یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي کولای سي، او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریش په طرف کې داخل سي کولای سي. د دې څخه داسې نتیجه راوځي چې قریش هغه خپل دینی زعامت او دنیوي ریاست هیر کړي. اوس د دوی بل هیڅوک او بل هیڅ شی مقصد نه دی بیل خپل ځان څخه. نور نو کټول خلق او پات جزیرۃ العرب په اسلام کې داخل سي، دا و قریش ته اهمیت نه لري، او په دغه موضوع کې دوی په هیڅ قسم سره مداخله نه کوي. حال دا چې دغه قریش هغه کسان دي کبه یو څوک د هر ځای چې بوو او د هر قبیله څخه چې بوو مسلمان سو، دوی به هغه بندي کاوه او واهه. او نن رضوای موږ په هیڅ کار نه لرو. آیا دغه د قریش ناکامي نه ده او د مسلمانانو د پارشکاره فتح نه ده؟ تاسو په هیجی هغه وینه بهون کی او وجون کی جنگونه چې د مسلمانانو او د دوی د دشمنانو په مابین کې کېده، په هغه جنگو کې د مسلمانانو مقصد د مالو اخیستل او د انسانانو وجل نو، او نه مسلمانانو غوښته چې خپل دشمنان دي په زور سره مجبوره کی چې و اسلام ته داخل سي، بلکې د هغو جنگو څخه د مسلمانانو یوازنی هدف داوو چې و خلق ته دي په دین او عقیده کې پوره ازادي ورکول سي. کڅوک غواړي چې مسلمان سي مسلمان دي سي، او کڅوک غواړي چې پر خپل کفر پاته سي پاته دي سي. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ الكهف په 19 نمبر آیات کې فرمایي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خو د خلق او د دوی د ارادې په مابین کې به هیڅ بل قوت مداخله نه کوي. او اوس د دغه سلری مادې په اساس دغه مقصد د ټولو جزئیات سره حاصل سو، چې ممکن دغه مقصد په ډیرو کامیاب جنگو هم لاسته نه وای راغلی، او مسلمانانو په دغه حریت او ازادي سره د دعوت په لار کې لوی کامیابی لاسته راوړ. تاسو په هیجی چې د ټولو مسلمانانو شمیر تر دغه صلح د مخه تر درو زرو نفرو نه زیات دی، خو د دوو کلو په جریان کې د مکه مکرمه په فتح کې د مسلمانانو شمیر لس زره نفر وو. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل شوی و، دوهم دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی، دا به د لسو کلو د پاره ختمیږي، یعنی لس کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي. دا په خپل د مسلمانانو د ښکارا کامیابی دوهم جز سو، ځکه مسلمانانو اول په جنگ شروع نه کړي. دغه جنگونه هم د قریشو د طرفه شروع سو، لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ التوبه په 13 نمبر آیات کې فرمایي، وهم بدؤکم اول مره. مگر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې ټول د دې د پاره وی چې قریش د هغه غفلت څخه راویښ سي، او د الله عز وجل د لارې څخه د خلق منعک ول پرېږدي، او د مسلمانانو سره په مساوات او برابرۍ ژوند وکړي. هر ډله د خپل هدف او مقصد د پاره مشغوله وي، او اوس چې د لسو کلو د پاره جنگ پرېښول سو، هغه د قریشو د طرفه د اسلام څخه د خلق منعک ول پای ته ورسېده، چې دا په خپل د هغه چا د پاره چې اول یې جنگ شروع کړی وو ناکامي، ضعف او شکست دی. او هر څه چې د معاهده اوله ماده ده چې هغه داسې و، رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به سش کال بیرته ځي او مکه مکرمه ته به نه داخليږي، او بیا پراتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمره د پاره راسي او مکه مکرمه ته داخل سي. دا ماده د هغه څه د پاره انتهاس و چې قریشو مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع کول، چې دا په خپل د قریشو د پاره ناکامي ده. شپږ کال کېږي چې مسلمانان د مسجد الحرام څخه منعوا، او اوس په دغه ماده کې د قریشو د پاره د زړه د شکېدو خبره داده چې مسلمانان یې فقط د یو کال د پاره د مسجد الحرام څخه منع کړ. اوس نو قریشو د دغه صلح په درو مادو کې مسلمانانو ته امتیاز ورکړي، او د هغه په مقابل کې په یو ماده کې د ځان د پاره امتیاز واخیستي چې هغه درېمه ماده و. او داسې و، هر څوک چې د قریشو څخه د خپل مشرانو به اجازه او مدینه منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسی، محمد علیه الصلاة والسلام به بیرته هغه نفر و قریشو تور کوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینه منورې څخه مکه مکرمه ته راغلی، هغه نفر بیرته او مسلمانانو ته نور کول کیږي. دا د قریشو امتیاز دی. مگر تاسو دغه امتیاز ته وګوري، دا یو پوچ او بې فائدې امتیاز دی. په دې امتیاز کې داسې شی نسته چې هغه جو مسلمانانو ته ضرر ورسوي. دا معلومه خبره ده، یو مسلمان چې ترڅو مسلمان وي هیڅکله د الله رسول الله او د اسلام د شاره څخه نه تښتي، مگر هغه وخت بیا تښتي چې په ظاهره او په زړه کې مرتد سي. او که یو څوک په دغه اندازه مرتد سو، بیا نو مسلمانان و هغه ته ضرورت نه لري. او د دغه چا د اسلامي ټولنې څخه وتل تر دې ښه او بهتر دي چې هلته پاتې وي. او دا هغه مفهوم او مضمون دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغه ته اشاره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي، هر هغه څوک چې زموږ څخه ودوی ته ورسي هغه الله را څخه لري کوي. رواه مسلم. مگر هر هغه څوک چې د اهل مکه څخه مسلمان سي، که څه هم د دوی د هجرت لار مدینه منورې ته نه ده خلاصه، یعنی د هغه صلح په سبب مدینه منورې ته هجرت نسی کولای، خود الله جل جلاله هم ځکه پراخه ده. آیا هغه وخت چې اهل مدینه د اسلام څخه په هیڅ نه خبر، د حبشې هم ځکه د مسلمانانو لپاره نه و پراخه؟ او دا هغه مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاته حدیث شریف کې اشاره ورته کړې ده او فرمایي، او کده دوی څخه څوک مشت او کده دوی څخه مشت څوک راغله، الله عز وجل به غولره د مشکل څخه د خلاصون لار پیدا کړي. رواه مسلم. اوس نو دغه درېمه ماده که څه هم په ظاهر سره د قریشو عزت پکشي وو، خو په حقیقت کې د قریشو پر پریشانی او ورختایی دلالت کوي. او د دوی هغه ډیره بیره د دوی د بتپرستی پر دین او د دوی پر ټولنه ښکاره کوي، لکه دوی چې دا حس کړی وو چې د دوی دین د نړېدو په حالت کې دی. نو ځکه موږ باید خامخا د هغه د ساتنې لپاره دغه سي اقدام وکړو. مگر بالمقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام چې دا قبول کړه، هر څوک چې د مسلمانانو څخه و قریش ته وروتشته هغه دې بیرته مسلمانان ته نور کول کیږي. دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلام د خپل دین او ټولنې پر اثبات او قوت پوره اعتماد درلودي، او پر خپل دین د دغه شرطو څخه نه بیرې دی. دا د دغه صلح د مادو حقیقت و. مگر هلته پښکارا سره دوه شی و چې د هغو په سبب په مسلمانانو کې تشویش او پریشانی پیدا شو. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته ویلی و چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو. نو اوس څه پېښ شو چې نه هلته ورغلو او نه مو طواف پر وکړ؟ دوهم، دا معلومه خبره ده چې دی رسول الله دی او دی پر حق دی، او الله جل جلاله د دین د لوړوالي وعده ورسره کړی ده. نو اوس څه پېښ ده چې د قریشو دغه شرطونه قبلوي او په صلح کې وه غوته امتیازات ورکوي؟ دغه دوه شی په مسلمانانو کې د شک، وسوسې او بیځایه ګمانو سبب وګرځېده، او د مسلمانانو احساسات ورزخمي کول تر داسې اندازې چې دغه غم او هم د مسلمانانو پر فکرو غالب سو، او دې ته نه پرېښول چې د صلح د مادو په نتیجه کې فکر وکړي. او شاید په مسلمانانو کې هغه څوک چې د دغه غم تر تاثیر ډیر لاندې وو، هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل، دی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل، یا رسول الله، آیا موږ پر حق او دوی پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هو داسې ده. او بیا ده ویل، آیا موږ وجل سوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وجل سوي کسان په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هو داسې ده. نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویل، نو موږ ولی په خپل دین کې ورته شته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، یا ابن الخطاب، ز رسول الله يم او د خپل رب نافرمانی نکوم، هغه زما کومه کوونکی دی او هیڅ کله ما نه ضایع کوي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، آیا تا موږ ته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هو ما درته ویلی و، مگر ما درته وویل چې سشکال؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا دا دې نه ورته ویلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، ته ورتلونکی یې او طواف به هم پر وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړې چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته یې کړې وې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و. خود دغه یو خبره پر زیاته کړه، یا عمر، تر مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر رضا ورسره ځه، په والله هغه پر حق دی. او بیا د سورۃ الفتح دغه آیات نازل سو، انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه را وغشتي او دغه آیات ورته تلاوت کی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل، یا رسول الله، آیا دغه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنه زړه خوشاله سو او لاړی. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه پر دغه خپل کړو ډیر پښیمانه و. عمر رضی الله تعالی عنه وای، د دغه کړو په سبب می ډیر شکارونه کول، د هغه ورځې د خبرو د بیر څخه خیراتونه ورکوم، روژې نیسم، نفل منځونه کوم، مریان آزادوم، د پاره د دې چې هغه زما د پاره خیر سي. ورونو، د حدیبیه د صلح په اخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان کو، ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسېدی، په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړي د هغو کسانو څخه چې ودته عذابونه ورکول ځان خلاص کی، چې دغه سړی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه. ابو بصیر د ثقیف د قبیلې څخه وو او د قریشو حلیف وو. دای چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی، د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته مهاجر ورغلی. دغه ټوله لارې پیاده ووهل، خو د قریشو دوه نفره تر شا په پسې وو، غواړي چې بیرته یې بوزي. مګر ابو بصیر مدینه منورې ته ځینې ورسېدی او مسجد نبوي ته ورننوتی. ویل، یا رسول الله، مهاجر درته راغلی یم. فورا هغه د کفارو دوه نفره پسې راورسېده او ویل، یا محمد، هغه عهد او وعده چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده، لکه څنګه چې د صلح په مادو کې راغلی دی، دی به بیرته مشترکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هو، واخلی بویزی. هغه ابو بصیر کش کی او بیرته یې رهی کی. ابو بصیر ناره وهی چې څنګه می کفارو ته په لاس ورکوي، ما دغه ټوله لار پر پښو ووهل او هجرت می راوکی او تاسې می بیرته ورتسلیموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، یا ابا بصیر، قریب ده چې الله جل جلاله به تا او ستا ملګرو ته د نجات لار پیدا کړي. ابو بصیر مجبور سو د هغه دوه نفرو سره رهي سو و مدینه منورې ته نږدې د ذل حلیفه سره چې اوس آبار علي ورته ویل کیږي، هغه دوه نفره کښېنسته چې ځانونه هوسا کړي او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره وه. بندي یې هم ورسره دی. ابو بصیر و هغه یو نفر ته وایي، فلانیه، په والله دغه ستا توره ډېره ښه را معلومېږي. هغه ویل، هو والله، دا ډېره ښه توره ده او ما څو واره امتحان کړې ده. ابو بصیر ویل، ته راښکاره که چې زه وګورم. په خبرو کې ابو بصیر وکولای سوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره یې واخیسته او هغه یې ووژي. دا بل په ځغستا سو، هغه ځغلي، ابو بصیر توره په لاس په پسې دی. هغه خپل مرګ په سترګو ویني، چیرې ځینې ولاړ سي؟ ټوله دښتې، خو هغه نږدې ځای مدینه منوره وه. نو یې مخ د مدینه منورې پر طرف ونیوی. مشرک ځغلي، ابو بصیر توره په لاس تر شا په پسې دی. هغه ځغلي، د یې نفس پرېږدي، د ډېرې تیزۍ څخه یې دوړې ولاړېږي، دوړه په پسې ده. کم وخت چې کافر مدینه منورې ته ورسېدی، مخامخ پر مسجد ورهېدی او په مسجد ورننوتی. ابو بصیر تر شا په پسی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دور سپیره ولیدی او ساپ او جو شړی ویل دې سړی مرګ لیدلی دی، خو سړی نارې کړه والله زما ملګری ووجل سو او اوس ما هم وژنې. ابو بصیر چې مسجد ته ور داخل سو ویل یا رسول الله، الله جل جلاله ستا زما خلاص کړه، تا زه ور تسلیم کړم او هغه عهد چې ستا او د دوی په مابین کې وو په هغه دی وفا وکړه او تا بیرته زه و دوی ته ورواسته ولم، هغه چې پر تا و هغه دی وکړه، اوس ته په ما کار نه لرې، الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما په لاس ورکړې او تا ځان خلاص کړ. هغه مشرک وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم بیرته را تسلیم که لکه څنګه چې وعده مو سره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما دا کار وکی خو ستاسو څخه بیرته ولاړې، ما خپل ذمه خلاص کړه. کافر به جواب سو او ابو بصیر یې پریښاو. بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله پریمیش د چ په مدینه منوره کې و اوسېږم. رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وفرمایل یا که په مدینه منوره کې و اوسې دې معنا ما عقد مات کی. ابو بصیر ویل نو می پریښده چې هر چی زما خوښوي هلته ولاړسم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل زما ستا سره کار نسته، هر چیرې چې ځې ولاړسه، ته آزاد یې او زما تر امر نه یې لاندې. ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر د مسجد څخه ووتی او توره ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم یو خبره وکړه چې ابو بصیر واورېده او په خلقو کې نشر هم سوه. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل افسوس دی دلره د جنگ اورې بلاوه که د دسر نفر وای. دا اشاره و چې یا ابا بصیر د کفارو و تکلیف ورکولو ته دوام ورکه. ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکه مکرمه ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې یو غرنۍ منطقه ده او په دغه غرو کې درختی او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د ده خبر و هغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې و او مدینې منورې ته هجرت نسوای کولای. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه یې پرېښول او هجرت یې وکړ هغه ابو جندل و، مګر مدینې منورې ته نه ولاړی ځکه دی پوهېدی چې بیرته مې کوپارو ته په لاس ورکوي. نو عیس ته ولاړی، هغه عیس چې غرنۍ منطقه وه او غارونه پکښې وه. دغه دوه نفره دلته ژوند کوي او کم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حمله هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې وه او د هغه صلح په سبب یې مدینې منورې ته هجرت نسوای کولای هغو هم و عیس ته هجرت وکړي. ټول نوي مهاجر مسلمانان د مدینې منورې په عوض عیس ته ځي. څو په عیس کې او یا نفره مسلمانان سره یو ځای سو. اوس نو په منظم ډول د قریشو پر قافلو حمله کوي. قریشو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولیږي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه عهد چې زموږ او ستاسو په مابین کې دی څه سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه پر خپل وعده یم. قریشو ویل ابو بصیر او د هغه ملګری څه کارونه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل هغه ما و تاسو ته در تسلیم کی اوس په ما پوری تعلق نه لري. قریش ویل که موږ د هغه سره جنگ وکړو ته خو به مداخله نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل زه هیڅ کار نه درلرم ځکه زموږ او تاسو په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریش و عیس ته یو لشکر ولیږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي، خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی. غواړي چې واغه خپل چلیکی حمله ته دوام ورکړي، جبهه‌ای جنگ نه کوي. د قریشو لشکر ورغلی او ډېر مدای په انتظار ورته تیر کړ، خو څوک د دوی د جنگ د پاره نه راووتی. د قریشو لشکر بیرته به نتیجې ولاړ، مګر د قریشو چې هر قافله تیریږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنه حمله پر کوي. د قریشو قافله بیا په خطر کې سوې او په پاری غزړه نسی تیرېدلای. اوس نو نور هغه کسان چې تر مدینه منوره او تر مکه مکرمه د باندې و اسلام ته داخليږي یعنی بیل قریشو نور هم هر څوک او په هر ځای کې چې نوې و اسلام ته داخل سي هغه فکر کوي چې زه ولی مدینه منورې ته ولاړسم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سم ولی عیسی ته نظم او د ابو بصیر سره کومک نکوم نو هغه نوې مسلمانان په عوض د دې چې مدینه منورې ته ولاړسي عیسی ته ځي ترڅو چې په عیس کې 300 نفر مسلمانان سره یو ځای شو پوره لشکر ځنی جوړ شو قریشو هر څه کوشش وکړي چې دغه خطر د ځان څخه لري کې په واسه یې نسو پوره اوس نو د ابو بصیر او هغه کسانو چې د سره دی د دوی د شجاعت او قوت په سبب د قریشو یو قافله هم سالمه نسی تیرېدلای قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافله یې سالمه تیرې سي مگر د دوی قافله او تجارت بیا هم په خطر کې دی اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وکټل او هم د قریش قافله تر هغه خطر لاندې دي سالم نسی تیرېدلای د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورس په ورځ زیاتیږي یوازې دا نه چې پر قریش تجارتی قافله بندسوي بلکې د خوراکي شیانو قافله هم پر بندسوي په خپل مکه مکرمه غذایی مواد نه لري او د باندې څخه پر قطع اسوه چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع اسوه او کاختی جوړ اسوه او قریش چې دغه خطر د لری کولو د پاره هر څه کوشش کوي بے فائدې دي نو قریش د ابو سفیان په مشرۍ و مدینه منورې ته یو ډله ولېژل ولیا محمد صلی الله علیه وسلم د الله روی مدر وړی دی رحم وکه هغه شرط چې موږ د حدیبیه په صلح کې ایشی وو هغه نه غواړو ورونو قریش کم شرط نه غواړي هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډیر خپه او ناراض و هغه شرط چې مسلمانانو د ځان د پاره ذلت باله دا هغه شرط وو چې ویل د مکه مکرمه څخه کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي اوس قریش وایي دغه شرط موږ نه غواړو هغه مهاجر خلق د ستا سره وي چې صلح وساتل سي او قافلې تیر سي رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهربانی په سبب تر دغه شرط تیر سو دا هغه شرط وو چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله مگر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه وو بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ته وی چې دغه صلح څخه ناراضه وي او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کشتوالی دی تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده اوس څنګه سو عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا معلومه خبره ده چې ستا د فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی دغه د حدیبیه صلح تر دوو کلو پورې دوام وکي که څه هم عهد د لسو کلو د پاره وو خو دوه کاله وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیله د خزاعه پر قبیله وکي لغوه او مات سو چې دا واقعه به د مکه مکرمه د فتح په قصه کې ان شاء الله درته بیان سي اوس چې په دغه صلح سره د قریشو لاسونه وتړل سو او پر مسلمانانو حمله نسی کولای نو مسلمانانو ته دا موقع برابر اسوه چې هغه دشمن ته متوجه سي کم چې احزاب یا د خندق د غزا د پاره کفار سره یو ځای کړی وو د خندق د غزا د پاره چا کفار سره راټول کړ د خیبر يهودو دغه يهود و چې احزاب او ډلې په حرکت راوسته نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه صلح په واسطه قریش د میدان څخه وېسته نو اوس کولای سي چې د يهودو سره بیل مداخله څخه د قریشو مقابله وکړي ځکه قریش د حدیبیه په صلح وتړل سو ورونو تر دغه ځای پورې د حدیبیه د صلح واقعات و او د صلح نتیجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمره پریښول او بیرته مدینه منورې ته ولاړی مگر د عمره په عوض د مسلمانانو د پاره صلح او آرامي ورسره یوړه چې د دغه صلح په واسطه و اسلام او توحید ته د دعوت میدان پراخه او لویسو د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای سوای او د الله جل جلاله د طرفه چې دغه صلح پر واقعه کومه تفسیر نازل سو هغه په سوره الفتح کې ده او د سوره الفتح په معنا تر هغو نسو پوهیدلای چې د حدیبیه د صلح قصه نوی را معلومه الله عز وجل فرمای انا فتحنا لك فتحا مبينا بشک چې موږ تاسو فتح او بری در کړی دی شکارا او معلومدار فتح. ډیر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپل د حدیبیه صلح ده، ځکه دغه بیغمی او قراری چې د قریش او مسلمانانو په مابین کې پیښ شو، مسلمانان د قریش د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ شو، او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالب کېدلی. هیچا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپل غالب دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرف دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودریږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حمله حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمنی او بې ځایه اوازې وي چې خلق یې مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خپ. محترم ورونو، څرنګه چې پتاب پای ته ورسېده نو پاته بحث به په راتلونکي شپږویشتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.